to się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 15 dzień lutego, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pożegnanie Jana Olszewskiego. Jeszcze dziś można oddać mu hołd i wpisać się do księgi kondolencyjnej. Zastępca głównego lekarza weterynarii Jacek Kucharski zdymisjonowany odpowiadał za bezpieczeństwo żywności. Będzie zielone światło dla unijnych sankcji wobec Rosji za agresję na Morzu Azowskim. Zastępca głównego lekarza weterynarii Jacek Kucharski stracił posadę, poinformowała inspekcja weterynaryjna. Minister rolnictwa odwołał go ze stanowiska. Kucharski odpowiadał za bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasze, farmacje, utylizację i laboratoria. Powodów dymisji nie podano. Trwa żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego. Pogrzeb byłego premiera jutro po południu na warszawskich Powązkach, a dziś do 19 można oddać mu hołd i wpisać się do księgi kondolencyjnej. W kancelarii premiera jest Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Trumna z ciałem premiera Jana Olszewskiego, tak jak mówiliście, będzie wystawiona w holu kancelarii aż do wieczora i do siedziby Rady Ministrów może wejść każdy, kto chce pożegnać zmarłego, oddać mu hołd. Można też wpisać się do księgi kondolencyjnej. A do kancelarii cały czas przychodzą nowe osoby, dzielą się swoimi wspomnieniami związanymi z premierem Janem Olszewskim. Pamiętam ostatnie słowa Jana Olszewskiego, że będę szedł ulicami, będę mógł ludziom patrzeć prosto w oczy. Teraz chcę ja na niego popatrzeć i chcę mu podziękować. Naprawdę wielki patriota, człowiek kryształowy. Miał wizję, co trzeba poprawić w państwie, co zmienić, żeby państwo było silne, mocne, niezależne. A o godzinie 18 w kościele na Placu Trzech Krzyży odbędzie się msza w intencji zmarłego premiera. Po 19 z kolei trumna z ciałem Jana Olszewskiego zostanie przeniesiona w kondukcie żałobnym z kancelarii premiera na Starówkę. Zostanie tu do jutra w kościele w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, czyli do dnia pogrzebu, a ten rozpocznie się o 11 mszą żałobną w archikatedrze Jana Chrzciciela. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. W poniedziałek rano sąd w Białymstoku rozpatrzy odwołanie organizatorów marszu w Hajnówce od decyzji burmistrza zakazującej pochodu. Marsz ma się odbyć 23 lutego z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Decyzję zakazującą pochodu burmistrz Jerzy Sirak uzasadnił m.in. tym, że w czasie ubiegłorocznego marszu uczestnicy prezentowali zakazane symbole, wznosili też okrzyki o skrajnie nacjonalistycznym charakterze. Świńska grypa w szpitalu w Radomsku w województwie łódzkim, wirusa H1N1 stwierdzono u dwóch pacjentów. Osoby te zostały odizolowane. Dodatkowo w szpitalu wprowadzono środki ostrożności ze względu na sezon grypowy. Świńska grypa może być niezwykle groźna dla dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością. Kierownik kancelarii radomszczańskiego szpitala Przemysław Drozdek nie wyklucza, że pacjenci, u których stwierdzono wirus H1N1, trafili z nim do szpitala. Tłumaczy, że zachowane zostały wszelkie środki ostrożności. Osoby z groźnym wirusem zostały odizolowane. Są leczone. Ponieważ dodatkowo trwa sezon grypowy, w szpitalu ograniczono wizyty. Pacjentów można odwiedzać pojedynczo, a nie grupami. Jak tłumaczy Przemysław Drozdek, zdarzało się, że do jednego pacjenta przychodziły jednocześnie 3-4 osoby. Radomszczański szpital apeluje, by do chorych nie przyprowadzać dzieci. Osoby przeziębione także powinny unikać wizyt w szpitalu. Monika Gosławska, Radio Łódź. Narkotyki za ponad 1 000 000 złotych zarekwirowała policja ze Świdwina w województwie zachodniopomorskim. Funkcjonariusze zlikwidowali w jednej ze wsi w gminie Świdwin nielegalną uprawę marihuany. Zabezpieczyliśmy ponad 500 krzaków konopi indyjskich, 15 kg świeżo pociętych liści marihuany o wartości czarnorynkowej 1 100 000 złotych. Mężczyzna podejrzany o produkcję narkotyków trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o jego tymczasowym aresztowaniu. Będą unijne sankcje na Rosję za jej agresję wobec Ukrainy na Morzu Azowskim. W poniedziałek na spotkaniu w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych krajów wspólnoty mają dać zielone światło dla nałożenia sankcji. Mogłyby zacząć obowiązywać od marca, poinformował anonimowo unijny dyplomata. Według wstępnych decyzji sankcjami miałoby zostać objętych 9 osób, które były zaangażowane w agresywne działania w okolicy Cieśniny Karczańskiej. W listopadzie ubiegłego roku rosyjskie jednostki ostrzelały tam 3 małe ukraińskie okręty, przejęły statki i zatrzymały 24 marynarzy. Okulary z systemem rozpoznawania twarzy dostanie moskiewska policja, informuje agencja RBK. Na razie rosyjskie MSW wykorzystuje do tego uliczne kamery. Według portalu MediaZona w bazie specjalnego programu komputerowego oprócz przestępców są także działacze antyputinowskiej opozycji.

Szczegóły oferty w salonach. Tylko do środy 20 lutego w MediaMarkt. Kupując dowolnego laptopa, tablet, monitor lub komputer, otrzymasz rabat w wysokości 10%. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. Beneath the Brine to Ed Harcourt z jego ubiegłorocznej płyty Beyond the End, płyty w całości wypełnionej właśnie takimi dźwiękami, płyty bez słów. Ed Harcourt postanowił od słów odpocząć. 14 minut po 14 to jest druga godzina naszego specjalnego spotkania dziś w piątkowym wydaniu w Tonacji Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Gil, Anna Gacek. Raz jeszcze mówimy dzień dobry także tym, którzy teraz dołączyli. Zapraszamy do 15. Sketch of your faces, I still don't know you aren't permanent, permanent. You want all of our moments stolen, blind alleys and hallways of Maybe all my possessions were precious. Truth is, all my possessions I somehow lost them. Been traveling so light when we're floating by. Seems nothing, nowhere's golden. Some say we're lost in space. Some say we're falling off the page. Some say our life is insane, but it isn't insane on paper. Płyty tylko dla wtajemniczonych, z płyty, którą lubię czasami się z Państwem dzielić. Nice, Don't Have Your Back. Na co dzień dużo bardziej ekstrawertyczna wokalistka zespołu Metric na tym właśnie albumie pokazała swoje zdecydowanie delikatniejsze, subtelniejsze oblicze. Emily Haynes and the Soft Skeleton. Nothing and Nowhere. I znów kolejna w naszym dzisiejszym spotkaniu wycieczka w przeszłość. Wracamy do lat 90. If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I head through the dark and call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring. Till I wake your ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. I think last night you were driving circles. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down. Let him call me off. I take it from his whisper. You're not that tough. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. You were a thing last night. You were driving circles around me. You were a thing last night. You were driving circles around me. You were a thing last night. You were driving circles around me. You were a thing last night. We're driving circles around me. You were a thing last time. You were driving circles around me. Właściwie nie wiem, czy bardziej 100 lat nie słyszałam tej piosenki, czy raczej 100 lat nie grałam tej piosenki. Your Ghost. Tak rozpoczynała się Hips and Makers, debiutancka płyta Christine Hersh, wcześniej znanej przede wszystkim zespołu Throwing Muses. I rozpoczynała się tym właśnie duetem, bo tutaj przecież także gościnnie Michael Stipe. Chyba nie trzeba go przedstawiać, ale gdyby potrzeba było jego muzycznej wizytówki, to jedna z tych najpiękniejszych. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me. Replaced by every day, night swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit around the fairest sun? Ever drum cannot describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Swimming. The photograph reflects

Zawsze wydawało mi się, że ta piosenka dlatego tak brutalnie się kończy, ponieważ już nic więcej nie zostało do powiedzenia niż wszystko to, co wyśpiewane w tekście. Just dumb enough to try. Father John Misty ze swojej ubiegłorocznej płyty God's Favorite Customer, a wcześniej piosenka 26 lat wcześniej opublikowana. Night Swimming ze słynnej Automatic for the People, płyty zespołu R.E.M. 14.30, nie trzeba Państwu przypominać, anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, są także komentarze na Facebooku i na Instagramie. Często takiej treści, że nic złego się dzisiaj nie dzieje, jeśli te korki będą jeszcze bardziej intensywne i jeszcze dłuższe i w tym samochodzie jakoś dzisiaj wyjątkowo przyjemnie się siedzi. No to teraz 7-minutowy towarzysz podróży. piosenka, która zaznaczyła początek długiej, długiej przerwy, bo na kolejną nową muzykę od zespołu Grizzly Bear trzeba było czekać aż 5 lat. Ale to właśnie zamknięcie tego czasu przed wielką przerwą Sun in Your Eyes, finał ich płyty Shields z 2012 roku. Płyta z zimową okładką i to była zimowa płyta, bo to był luty 2005 roku. Czas jednak, ach, naprawdę trudno uwierzyć, ile to już lat minęło od wydania debiutanckiej płyty zespołu Block Party, ile to już lat minęło od ekscytacji, która towarzyszyła premierze każdego z singli zapowiadających ten debiut, bo czuło się w powietrzu, że to będzie wielki debiut i jak niewiele więcej wielkiego zdarzyło się po tej jednej wspaniałej płycie. Ale ta niezmiennie taką pozostała. Silent Alarm, debiutancki album brytyjskiej grupy i z niego przed chwilą So Here We Are. Just before

Trójka. Program trzeci. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wybierając się na pierwszy rajd, nie zapominajmy o zostawieniu wiadomości, dokąd ruszamy, gdzie planujemy postoje. Jeśli jesteśmy w schronisku, poinformujmy gospodarzy o naszej trasie. Przezorność nigdy nie zawadzi. Dziś trójkopa przewodniczka Grażyna Orłowska proponuje rajd w okolicach Krakowa. Witam w Trójce. Witam serdecznie i zapraszam do Landskorony. To dawne miasteczko położone na zboczach góry na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Zachowały się tutaj ciekawe zabytki od czasów Kazimierza Wielkiego do XIX wieku. Jest tutaj wiele tras spacerowych i szlaki, którymi możemy tutaj dotrzeć. Między innymi wybierając drogę z Krakowa koleją, dojechać można do Kalwarii Zebrzydowskiej, stacja Landskorona i stamtąd 7 km niebieskim szlakiem powędrować do miasteczka i ten szlak doprowadza na szczyt góry Landskorońskiej, skąd podziwiać możemy wspaniałe widoki. Idąc szlakiem niebieskim będziemy mogli zobaczyć zabudowania Kalwarii Zebrzydowskiej z górującym klasztorem fundowanym w 1602 roku. Dotrzemy również do urokliwego rynku, na którym zachowały się liczne domy pochodzące z XIX wieku. I rynek jest o tyle ciekawy, że on jest pochyły. Z tego rynku również możemy podziwiać widoki na okolice w kierunku Sułkowic. Widać również klasztor na Bielanach i Skawinę. Są liczne ścieżki wokół Góry Landskorońskiej, w których możemy podziwiać tamtejszy las, dlatego że budowa zamku Landskorońskiego to czasy Kazimierza Wielkiego, który posiadał tutaj swoje tereny łowieckie. Później lokowane było miasto, które prawo miejskie posiadało przez prawie 600 lat. W 1933 roku utraciło. Niemniej warto tutaj się wybrać i wokół rynku są ciekawe domy z takimi głębokimi podcieniami, które służyły na schronienie dla kupców, którzy w czasie targów i jarmarków wystawiali tutaj swoje towary. Również zauważyć możemy takie klapy do piwnic, którymi towar był bezpośrednio na rynek wystawiany. No i możemy również powrócić do stacji kolejowej zielonym szlakiem, wędrując przez właśnie Kalwarię Zebrzydowską. A dla tych, którzy chcą powędrować tylko tymi ścieżkami wokół Landskorony, jest możliwość dojazdu do tego dawnego miasteczka busami spod dworca PKP w Krakowie. I jeszcze warto wspomnieć o konfederatach barskich, którzy właśnie bronili się na szczycie Góry Landskorońskiej. No i dowódcą tych konfederatów był Maurycy August Beniowski, znany z utworu Juliusza Słowackiego pod właśnie tytułem Beniowski. Autopromocja. Ja się nauczyłem przez wiele lat, że trzeba wszystko ścierpieć, przeczekać i robić swoje. Panie Czesławie, będziemy pana wspominać w 80. rocznicę urodzin. Trzeba być dość artystą oryginalnym, żeby przedłużyć swoje istnienie. Muzyka Czesława Niemena w niedzielę na antenie Trójki przez cały dzień. Ponadto audycje specjalne. Sobota, godzina 10, Niemen nie tylko o sobie. Niedziela, godzina 19, Zalewski śpiewa Niemena. Niedziela, 20, kwestia kultury z udziałem między innymi Michała Urbaniaka. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej lub trzeci 40% lub czwarty produkt sensacja aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały i jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów. Oraz kawala Wadza Kimbo Dallmayr Prodomo 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.